radia jest Tauron. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela 28 maja. Jest 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Tragiczny wypadek w Tatrach. Turysta zginął na szlaku na Kazalnicę. We wsi Stara Błotnica na Mazowszu trwają obchody święta niepodległościowego ruchu ludowego. Ukraińska obrona zestrzeliła prawie wszystkie drony, którymi nocą atakowali Rosjanie. Śmiertelny wypadek na letniej ścieżce na Kazalnicę Mięguszowiecką w rejonie Morskiego Oka w Tatrach. Turysta pośliznął się na śniegu, przekazał ratownik dyżurny Topru Piotr Konopka. Nastąpił upadek z wysokości około 100-150 metrów. Turysta zginął na miejscu. Jego współtowarzysza wycieczki, ratownicy wyprowadzili w bezpieczniejsze miejsce i został on stamtąd wciągnięty dźwigiem na pokład śmigłowca i przewieziony do Zakopanego. Warunki w Tatrach są trudne. Wszystkie ścieżki powyżej linii Morskiego Oka w znacznej części pokryte są śniegiem. We wsi Stara Błotnica na południowym Mazowszu trwają obchody święta niepodległościowego ruchu ludowego z udziałem władz państwowych, w tym premiera Mateusza Morawieckiego. Uroczystości odbywają się pod honorowym patronatem ministra rolnictwa Roberta Telusa. Minister powiedział, że to bardzo ważne święto upamiętniające mieszkańców wsi, którzy walczyli za niepodległość Polski. Tych synów polskiej wsi, którzy walczyli do końca o niepodległość i w różnych czasach naszej historii, bo w każdym czasie historii, gdy były trudne momenty dla Polski, chłopi byli zawsze gotowi do walki, gotowi do oddania swojego życia, do oddania swojego zdrowia, do oddania siebie dla wolnej, niepodległej i suwerennej Polski. Podczas obchodów zostaną wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”. Rekordową liczbę dronów kamikadze wysłali nocą Rosjanie w kierunku Ukrainy, ponad pół setki. Z 54 maszyn ukraińska obrona zestrzeliła 52. Nalot był 14 w tym miesiącu i trwał do 5 godzin. Władze Kijowa podały, że odłamki zestrzelonych dronów spadły na miasto. Zginęła jedna osoba, 3 zostały ranne. Ukraina została ostrzelana również systemami rakietowymi, poinformował rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Aleksandr Sztupon. Minionej doby przeciwnik trzykrotnie uderzał rakietami, dwa razy przeciwlotniczymi S-300 po Krematorsku. Przeprowadził 13 ataków lotniczych, 30-krotnie uderzał systemów ziemia-ziemia. Ataki były skierowane na nasze pozycje, ale także na obiekty cywilne. Siły obrony odparły 21 szturmów, dodał Aleksandr Sztupon. Kolejne dwa ogniska ptasiej grypy w Podlaskiem, w Piątnicy, koło Łomży. Obecność wirusa potwierdzono u 5 martwych mew śmieszek. Na tym obszarze już od 2 tygodni wyznaczono strefę objętą zakażeniem po stwierdzeniu pierwszego takiego przypadku 2 tygodnie wcześniej. Teraz o kolejny miesiąc przedłużono obostrzenia dotyczące m.in. zabezpieczenia drobiu przed kontaktem z dzikim ptactwem i zakazu wstępu przez turystów na zagrożony obszar. W całej Polsce Główny Inspektorat Weterynarii wyznaczył w tym roku już 108 takich ognisk choroby, podczas gdy w całym ubiegłym roku było 96 przypadków, ani jednego w Podlaskiem. Na wielkich mazurskich jeziorach niewielki ruch. Jak mówi dyżurny ratownik Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku Tomasz Kurowicki, dziś są także wymagające warunki do żeglowania, bo jest praktycznie bezwietrznie. Pogoda dopisuje, bo jest 19 stopni, nie wieje i taka pogoda się utrzymuje od kilku dni. Bardzo dobre warunki na opalanie się. Na razie na spokojnie. Myślę, że to się zacznie bliżej wakacji albo po Bożym Ciele. A jaki będzie sezon? No to wszystko będzie zależało od pogody w głównej mierze, a w drugiej mierze od cen. Na szlaku Wielkich Jezior wiatr wieje z siłą do 1 stopnia w skali Beauforta. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. W ramach trójkowego radionawigatora kolejny raport z naszych dróg. Tym razem przyglądamy się sytuacji na drogach Mazowsza, dojazdy do Warszawy, podwarszawskich miejscowości. Sytuację przygląda się Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Ruch wzmaga się na wjeździe do Warszawy, a właściwie na wjazdach, bo od kilku stron od Łomianek, Jabłonny i Piaseczna. Zwalniamy też w samej stolicy, głównie na Moście Łazienkowskim w stronę centrum od Pragi, a w Alei Solidarności zwalniają jadący na Pragę. Więcej aut w okolicy Starego Miasta. miasta. O w pełni płynnym ruchu trudno mówić także w kontekście Wisłostrady. Tutaj spowolnienia mamy w obie strony. No i wyjeżdżamy poza stolicę. Krajowa 12, Radom, Zwoleń i utrudnienia w Niemianowicach. Na 514 kilometrze doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały ranne. Przejechać tą trasą można, ale po zwężonym odcinku drogi, a więc naprzemiennie. Radio Nawigator Trójki. No piękny dzień, piękny weekend i w ogóle piękny nadchodzący tydzień. Temperatura od 19 do 23 stopni, pogodnie, słonecznie, mała ilość chmur na niebie, nawet można powiedzieć, że bardzo mała. W nocy jednak zachmurzenie małe i miejscami ono będzie wzrastać. Na Pomorzu silne zamglenia, na Przedgórzu Sudeckim lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura od 1 do 4 stopni na terenach podgórskich i na północnym wschodzie kraju i w tych regionach możliwe przygruntowe przymrozki do minus jednego, około 6 w centrum oraz 9-10 nad morzem, na ziemi lubuskiej i lokalnie na południowym wschodzie. Wieje słabo. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. Dziś po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert, a do tego do 20 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 16. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Czyli nasze tradycyjne, niedzielne, motoryzacyjne popołudnie. Oczywiście powroty z weekendów, oczywiście, że pogoda idealna, więc Państwo korzystają do samego końca, no ale im bliżej wieczora, tym większe utrudnienia się szykują. Ruch pomału będzie się zagęszczał na drogach dojazdowych do dużych miast zwłaszcza. No i u nas jak zawsze informacje o tych utrudnieniach, u nas raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. Anna Regulska, Jacek Frenzel i Witold Lazar w tym składzie jeszcze przez godzinę. Flirt, hasło biały miś. być kim chcesz. Biały proszek dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Mysłowic w niedzielnej audycji popołudniowej. Po drodze z Trójką, 12,5 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, pogoda za oknami wymarzona, więc w kraju odbywa się sporo imprez. Wiele z nich to są imprezy motoryzacyjne. Na jednej z takich imprez, konkretnie na Moto Session 2023, to jest lubelskie święto motoryzacji, jest nasza wysłanniczka Wiktoria Jurczewska, Polskie Radio Kierowców. Dla znajomych Moto Złośnica. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się, tak. Dla znajomych i także dla oglądających tutaj, bo Moto Session to są dwie hale pełne wyjątkowych samochodów i motocykli, ale także masa pokazów i można zobaczyć cztery kółka i dwa kółka w wydaniu specjalnym i w takich no hardkorowych wyczynach. Moto Złośnica lata bokiem razem z ekipą Dorminati, która uwielbia japońską motoryzację i po japońsku zdecydowanie ten drift pokazuje. Generują w ogóle ze swoich samochodów niesamowite dźwięki, które za to generuje turbo, więc to wszystko mogą Państwo zobaczyć tutaj na miejscu. Powoli te targi się kończą, natomiast to jest, tak jak wspomniałeś, lubelskie święto motoryzacji, to już kolejna okrągła edycja, więc jeśli ktoś w tym roku nie zdążył się załapać, to w przyszłym roku także odbędzie się ta fantastyczna impreza. Pokazy stuntu między innymi przed chwilą, mam nadzieję, że może udało się trochę Państwu usłyszeć tych dźwięków w tle. To Maciej Dobielicki pokazywał to, co umie swoim motocyklem. Do tego, słuchajcie, tutaj jest taka specjalna rampa, na której motocykle wyskakują bardzo wysoko w górę i tak jak ludzie tutaj dookoła mówią, że wow, ale wy wszyscy super latacie bokiem i tylnymi zderzakami wklejacie się pod ścianę, to tak samo my drifterzy reagujemy tutaj na chłopaków, którzy na dwóch kółkach wyczyniają akrobację w powietrzu. No i oczywiście chyba nie trzeba dodawać, że tutaj odwiedzającym bardzo się podoba. I co to jest piękne i co widać tutaj w Lublinie, że motoryzacja łączy pokolenia. Od najmłodszych bąbli, które w wieku 3-4 4 lat, czy nawet 6, z przyjemnością wsiadają na prawy fotel do driftowozów i oglądają przejazd ze środka. Dużo odwagi, ale i starsi ludzie, którzy pasjonują się motoryzacją albo od tego weekendu zaczną się pasjonować, także są zachwyceni. Uśmiechy na twarzach, fantastyczna pogoda przez cały weekend, więc zdecydowanie miejsce do wpisania w kalendarz motoryzacyjny, szczególnie jeżeli ktoś kocha motoryzację, to jest idealne miejsce, idealny weekend, żeby doświadczyć wszelkiego rodzaju motoryzacji właśnie. I zachęcamy Państwa, jeżeli gdzieś w Waszej okolicy odbywa się podobna impreza, pójdźcie, zobaczcie, co się tam dzieje. Tam są ludzie, którzy zdają się zaprzeczać prawom fizyki. No i to, co powiedziała Wiktoria. Tak jest. I to, co powiedziałaś, Wiktoria, chyba najważniejsze. Motoryzacja łączy pokolenia. Bardzo Ci dziękuję, Wiktoria Jurczewska, Polskie Radio Kierowców. Dla znajomych motozłośnica. Do usłyszenia, dziękuję. The Mechanics w niedzielnej audycji popołudniowej. 19 minut po godzinie 16. Po drodze z Trójką kolejny raport z regionu teraz przed nami. Tym regionem są Warmia i Mazury, a zatem przenosimy się do Olsztyna, gdzie jest Joanna Golon i opowie Państwu o sytuacji w tym regionie. Dzień dobry, kłaniam się z Warmii i Mazur. U nas piękna wiosna, w regionie dużo słońca i bardzo ciepło, a na drogach naprawdę spory ruch, zwłaszcza w stolicy regionu. W Olsztynie rozgrywany jest triatlonowy Puchar Europy. Z tego powodu w okolicach jeziora Ukiel są spore utrudnienia w ruchu. Kierowcy jadący krajową 16 od strony Ostródy nie wjadą w ulicę Sielską prowadzącą wzdłuż tego jeziora do centrum miasta, ponieważ jedna nitka tej ulicy została zamknięta. Przy wjeździe do Olsztyna trzeba skręcić na Łupstych i jadąc dalej przez Gutkowo dojechać do ulicy Bałtyckiej w Olsztynie, zazwyczaj bardzo zatłoczonej, a dziś w szczególności znacznie wydłuża to czas i komfort jazdy. I tak będzie do wieczora. I jeśli chodzi o Olsztyn, to jest jeszcze jedna ważna zmiana. Tym razem dotyczy bardzo ruchliwej ulicy Wyszyńskiego. Późnym wieczorem o 22:00 przywrócony ma być tam normalny ruch. Teraz ulica jest częściowo nieprzejezdna, wprowadzono objazdy i powoduje to na co dzień spore korki, a ma to związek z budowaną w stolicy regionu kolejną nitką tramwajową. Dziś planowane jest przywrócenie dwukierunkowego ruchu na całej długości ulicy Wyszyńskiego, więc jest to bardzo dobra wiadomość. A na koniec mam apel strażaków i leśników, do którego oczywiście się przyłączam. W lasach Warmii i Mazur obowiązuje bowiem trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jak powiedział rzecznik warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej, starszy kapitan Grzegorz Różański, sytuacja w lasach regionu jest tragiczna. Najgorzej jest na południowym wschodzie, w rejonie Szczytna i Susza. Tam wilgotność ściółki wynosi niewiele ponad 10%, a jest to wilgotność wysuszonego siana. Strażacy i leśnicy przypominają, że do lasu nie można wjeżdżać samochodem, palić ognisk w niedozwolonych miejscach, czy wyrzucać niedopałków papierosów, na przykład z samochodowych okien, przejeżdżając drogami wiodącymi przez lasy, a takich na Warmii i Mazurach nie brakuje. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Pozdrawiamy również, do usłyszenia. Joanna Golon, proszę Państwa, proszę rzeczywiście zwrócić na to uwagę. Ja wiem, że ciągnie nas nad wodę, ciągnie nas do lasu, no ale nie wszędzie można wjeżdżać samochodami, a w kontekście tego, co mówiła Joanna o suchości, o suszy, jaka panuje w naszych lasach. To jest rzecz naprawdę bardzo ważna. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Zapominam się, znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Every morning, każdy poranek. No, żeby każdy poranek był taki jak ten dzisiejszy. Proszę się nie martwić, w najbliższym czasie tak będzie. Piękna pogoda przez właściwie cały nadchodzący tydzień. No, a pod koniec tygodnia, ale to będziemy się pod koniec tygodnia martwić. Po drodze z Trójką, 28 minut po godzinie 16. W naszym programie wracamy do kłopotów z płynną jazdą, do kłopotów kierowców. Teraz zaglądamy na powstającą drogę szybkiego ruchu S3. Na północy naszego kraju budowane są dwa ogromne mosty, które od kilku miesięcy mocno utrudniają życie kierowcom. Ale o szczegółach opowie Państwu Adam Wosik. Na początek zaglądamy do Wolina, gdzie budowany jest ponad 100-metrowy most bliźniaczo podobny do już tam istniejącego. Przy jego budowie pracuje ponad 200 osób, przyznaje dyrektor budowy Łukasz Świerkowski. Obieg długości 100 metrów, 23 podpory, 22 przęsła. Najdłuższe przęsło przez Cieśninę Dziwną 165 metrów. Dość pokaźny obieg do wykonania. Na placu montażowym zostanie zmontowany cały odcinek 165 metrów łuku, a następnie nasunięty na docelowe podpory. Na tym odcinku pracujemy już rok czasu. Do przyszłego roku, do drugiej połowy powinniśmy zakończyć wszystkie prace. I budowa drugiego mostu w Wolinie oczywiście musi wiązać się z utrudnieniami dla kierowców. tej części drogi krajowej numer 3. Niestety dość często pojawia nam się ruch wahadłowy, co znacznie wydłuża dojazd m.in. do nadmorskiego Świnoujścia. To nie koniec utrudnień w tej części krajowej trójki. Druga ogromna konstrukcja mostowa, także bliźniaczo podobna do już istniejącej, powstaje w Międzyzdrojach. O szczegółach wykonawca inwestycji Michał Legień. Zupełnie nowa jezdnia przyszłej drogi ekspresowej S3. Kierowcy znają tą drogę jako obwodnica Międzyzdrojów. W ramach naszej budowy rozbudowujemy także ten odcinek. Tutaj akurat budujemy estakadę, dobudowujemy drugą nitkę drogi ekspresowej. Też 360 metrów obiekt na jezdnię, ta, która będzie na kierunku Świnoujście-Wolin. W momencie, kiedy ten obiekt powstanie, będą dwie takie równorzędne, równoległe estakady. Kierowcy będą musieli się uzbroić w cierpliwość do roku 2024. Jest to dość skomplikowany obiekt, długi, sporo jest jeszcze pracy, jak widzimy. Oba budowane w tej części krajowej trójki mosty mają oczywiście ułatwić, przede wszystkim przyspieszyć dojazd do przeprawy tunelowej w Świnoujściu, a ten, wspomniany przeze mnie tunel, ma być udostępniony kierowcom jeszcze przed wakacjami. No i jak to wszystko zostanie wreszcie ukończone, zbudowane, wykończone i pomalowane odpowiednimi farbami, to dopiero będzie jazda. Adam Wosik przygotował te relacje. Program Trzeci Polskiego Radia. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo porcelana i stąsów, kilkanaście razy w swoim życiu to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrość mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. To oczywiście T-Love i kawałek zespołu Kwiat Jabłoni. Po drodze z Trójką za 23 minuty, godzina 17. U nas teraz kolejne raporty z regionów. Pierwszym z tych regionów, który bierzemy na warsztat, jest Podkarpacie, a więc autostrada A4, drogi prowadzące w Bieszczady, drogi prowadzące w kierunku granicy z Ukrainą. Janusz Jaracz monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Świetna dziś pogoda na Podkarpaciu, zatem kolejny weekend z ruchem przede wszystkim turystycznym. W atrakcyjnych miejscach ciasno i za jakąś godzinę czy dwie będziemy mieli pewnie spore spowolnienia. Newralgiczne punkty to oczywiście wjazdy do miast, zwłaszcza do Rzeszowa i kilka skrzyżowań na głównych trasach. Utrudnień wypadkowych w tej chwili nie ma. Po południu mieliśmy wprawdzie wahadło na drodze krajowej nr 73. W Zawadce Brzosterskiej pomiędzy Pilsem a Jasłem doszło do zderzenia pojazdu osobowego z motocyklem. Jedna osoba została ranna. Skończyło się tam już badanie okoliczności wypadku i droga jest dostępna na całej szerokości. A około 16 w Krośnie doszło do zderzenia dwóch aut na tak zwanej obwodnicy, czyli podkarpackiej. Ale zakwalifikowano to jako stłuczkę i pojazdy nie zablokowały szerokiej w tym miejscu jezdni. Ostrzegam jednak, że po godzinie 20 będą poważne problemy z przejazdem przez wspomniane Krosno, w tym na tej samej ważnej dla ruchu obwodnicy, czyli drodze krajowej 28, a właściwie jednym ze skrzyżowań z Aleją Jana Pawła II i ulicą Podkarpacką. Pojedzie tam potężna parada pojazdów służb mundurowych w związku z nocną jazdą ratowników. To jedna z największych na Podkarpaciu akcji charytatywnych. Przedstawiciele służb mundurowych zbierają pieniądze na pomoc chorym co roku dla innej osoby. Od 15 trwa piknik w pobliskim Jedliczu na parkingu Orlen Południe. W tej okolicy też spore utrudnienia, bo to nie tylko popularna impreza, ale też zlot co roku około 150-200 pojazdów wszelkich służb mundurowych. Przede wszystkim strażaków, którzy zainicjowali akcję. Są między innymi pojazdy ratownicze, policyjne, wojskowe, gry i zabawy dla dzieci, jest sfera motoryzacyjna, będzie dyskoteka strażacka, w trakcie imprezy trwa kwesta, a około 20 jednostki ratownicze ruszą w długiej kawalkadzie z Jedlicza przez Dobieszyn do Krosna, przejeżdżając wspomniane skrzyżowanie, a później okrążając centrum miasta. Zakończą spotkanie przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. A skoro już wybiegam w przyszłość, to jeszcze o jednym utrudnieniu. O 5 rano mają się pojawić poważne problemy na obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77. Ruszą tam naprawy gwarancyjne na wszystkich rondach i dojazdach do nich oraz na trasie głównej. Na rondach będzie wprowadzany ruch wahadłowy i problemy potrwają długo, bo do końca czerwca. I o tym Janusz Jaracz z Rzeszowa. Bardzo ci dziękujemy. Z Podkarpacia przenosimy się teraz na dokładnie przeciwległy koniec Polski. No właściwie tak, też na południe, tylko że na zachodnią stronę. A więc Dolny Śląsk. Dolny Śląsk to oczywiście zachodnia granica, to oczywiście autostrada A4, to oczywiście Wrocław i jego obwodnice. Justyna Kościelna wie, co się tam dzieje na drogach. Dzień dobry, na Dolnym Śląsku piękna niedziela, niebo przejrzyste, niemal bezchmurne, a na termometrach 20-22 stopnie. No i cóż, ja mam także do przekazania wszystkim kierowcom podróżującym po regionie właściwie same dobre wieści. Od rana na głównych trasach cisza i spokój, nie było poważniejszych utrudnień. No, mam wrażenie, że wszyscy korzystają z tej aury i bawią się w plenerze, bo na najważniejszych dolnośląskich drogach niewielkie natężenie ruchu, nawet w pobliżu wjazdu i wyjazdu z popularnych kurortów w Karkonoszach i w Kotlinie Kłodzkiej. S3, S5 i S8 w pełni przejezdne. Dobrze jeździ się też po autostradzie A4. Służby ostrzegają jedynie przed długim, niemal 20-kilometrowym zwężeniem między węzłami Legnica Wschód i Chojnów w kierunku granicy. Do godziny 17 kierowcy mają tam do dyspozycji jedynie jeden pas ruchu, bo trwa malowanie oznakowania. I uwaga, w tym miejscu noga z gazu, obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. Bardzo dziękuję, to Justyna Kościelna. Przypominam, jeśli Państwo są świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego albo różnych innych utrudnień, proszę dać nam znać. 2 2 7 3. Przekażemy wszystkim. I'll put us back together, oh, baby. Don't Simple Minds w audycji popołudniowej niedzielnej po drodze z trójką. Za 14 minut godzina 17. Proszę Państwa, jeśli można mówić o utrudnieniach w ruchu jakichkolwiek, no to tu można powiedzieć, że to utrudnienie specjalne, bo jeżeli jest impreza motoryzacyjna, jeżeli jest jakiś zlot i jeżeli jednym z elementów tego zlotu jest parada, no to wtedy rzeczywiście mamy jakby dwa w jednym, bo mamy utrudnienie, bo ruch jest zamknięty na określonych skrzyżowaniach, ale za to zupełnie za darmo możemy podziwiać te wszystkie pojazdy, które biorą udział w takim zlocie. No i trwa to chwilę, więc niedługo odrobina cierpliwości i wszystko będzie na zasadzie przyjemnego, spożytecznym. Chciałbym Państwu opowiedzieć o jeszcze jednej imprezie. Te zloty weekendowe, one zwykle kończą się jakoś tak w niedzielę po południu, po porze obiadowej. Ten, o którym chcę Państwu opowiedzieć, jeszcze trwa. Ponad 500 motocykli, kilkadziesiąt samochodów przyjechało na dwudniową imprezę fanów motoryzacji do Moszczenicy. Zwolennicy motocykli mogli podziwiać nowoczesne ścigacze, kultowe Harley'e, były też motocykle z czasów PRL-u, takie oldtimery. Wśród samochodów furorę robią w dalszym ciągu amerykańskie krążowniki Shoals, a także luksusowa limuzyna Gaz Czajka, produkowana w Związku Radzieckim dla ówczesnych dygnitarzy, odrestaurowana, sprawna, można wszystko zobaczyć na własne oczy, jak to się kiedyś wozili. Były też pojazdy zabytkowe, były doskonale znane z czasów PRL-u, takie jak Nysa, Wartburg, Fiat 125P. Tu oczywiście nie zabrakło różnorakich atrakcji, w tym także dla najmłodszych było Wesołe Miasteczko, Strefa Gastro. Impreza odbyła się pod patronatem starosty Piotrkowskiego i podczas motofestynu w Moszczenicy publiczność mogła podziwiać dzięki temu też pokazy ratownictwa drogowego w wykonaniu strażaków z ochotniczych straży pożarnych. No i teraz, mówiłem, że impreza jeszcze trwa, bo oczywiście jeśli uczestnicy zostaną jeszcze na koncertach, które właśnie przed nami, no to na scenie pojawią się Archidea o 18.30, Zakręty, prawda, jakże motoryzacyjna nazwa dla zespołu, i o godzinie 20.00 Mateusz Żurek z zespołem. I to wszystko na zlocie pojazdów w Moszczenicy, to województwo łódzkie. Sensation i grupa In Excess. 8 minut przed godziną 17 w audycji Po Drodze z Trójką. Kolejny raport z regionu. Tym razem już prawie na zakończenie Kraków, a więc przenosimy się do Kuby Hanaka, do stolicy Małopolski, no i oczywiście naszej bramy w Tatry. Dzień dobry, witam z bramy w Tatry. Ta brama w Tatry dzisiaj bardzo szeroko otwarta. Na drogach święty spokój. I nawet śmialiśmy się z policjantami z małopolskiej drogówki, że dzisiaj na niebie małopolskim większy ruch lotniczy niż drogowy na samochodowy na drogach małopolskich. Rzeczywiście tak jest. Naprawdę jest dzisiaj bardzo spokojnie. Piękna, słoneczna pogoda, lekki wiatr. I pomimo tego, że sporo motocyklistów na drogach, nie zdarzyło się dzisiaj nic złego, nic o czym warto by powiedzieć. Oczywiście zdarzały się jakieś drobne kolizje w centrum Krakowa, natomiast to nic groźnego, lekkie stłuczki, co najwyżej porysowane zderzaki lub porozbijane reflektory. Nic wielkiego się nie zdarzyło, ale przejdźmy do tych wrót w Tatry. Tam troszeczkę zaczyna się zacieśniać, ale to w stałych punktach pomiędzy Nowym Targiem a Klikuszową. Tam rzeczywiście coraz większy ruch na drodze, natomiast to nie zwiastuje żadnych problemów drogowych. Również spory ruch na drodze powiatowej, drodze wojewódzkiej 969, to jest droga z Krościenka nad Dunajcą w stronę, Starego Sącza. Tam też robi się ciaśniej, ale ten ruch ciągle jest jeszcze płynny. Sam Kraków, jak to Kraków w niedzielę, spokojnie. Dzisiaj w rejonie Taurun Areny odbywa się krakowski piknik rodzinny, więc tam może być troszeczkę ciaśniej, natomiast nie ma żadnych problemów z poruszaniem się po Krakowie. Północna część Krakowa, czyli siódemka, wyjazd w stronę Warszawy, również bez większych ograniczeń w ruchu. Wschodnia część Krakowa, czyli A4, przechodząca w autostradową obwodnicę Krakowa, również bez większych problemów. W Balicach, czyli w tym punkcie poboru opłat na autostradzie do Katowic, również spokojnie, nie ma zatorów, nie ma korków. Oby tak dalej, trzymamy kciuki za kierowców i policjanci jak zwykle proszą o ostrożność. Jak państwo słyszeli, we wszystkich naszych dzisiejszych raportach z regionów mamy regułę. Reguła polega na tym, że pogoda jest wyśmienita w całej Polsce. Dziękuję. Kuba Hanak prosto z Krakowa i sytuacja na małopolskich drogach. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa na dziś. Życzymy szerokości, życzymy uprzejmości. Anna Regulska, Jacek Frenzel, Witold Lazar. To była niedzielna motoryzacyjna audycja popołudniowa Po Drodze z Trójką. Państwo jeszcze w większości korzystają z dobrodziejstw tej aury, więc te powroty w wielu przypadkach dopiero przed nami. Nie zostawiamy państwa samych. Trójkowe radionawigatory co godzinę. Komu auto, komu chatę, komu awansować tatę, komu nie podawać ręki, komu słowa do piosenki.